Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, ongi etorri gure bazterrak emankizun hontan Euskal Irratietan, iratiko oianean eta iratiko oianaren historia eta gora beherekin ibiliko gira egun berriz ere. Gurekin ditugula Jakes Kazobon, Basili Bainez, Michel Arignordoki eta ere Ayande Etxart. Jauregi zaharreko bidean ibiliko gira egun bagargitik abiatu eta joan den aldean han horriko maldan olazpeit ere han abiatu ginen beraz oianean lanopian eta hor oianean berriz sartuko gira gaineko soropila belardi horiek utzi eta. Egun, beraz, Nafarroako eta Xuberoko historia behartuko dugu. Nolako hitzarmena azkenean okan duen Xuberoak Nafarroako erresumarekin. Xuberoa, egon baita Nafarrotik bazter, bistanda, baste Nabarre eta ego Nafarroa bat balin baziren, Lapurdi eta Xuberoa, ipar Euskal Herri untan, beraz, bazter ziren eta inglesen pean ere egon ziren laumendez. Horikola, beraz, historian nunbit sartuko gira. Iratiko oiana balin bada, aztarna eta gauza hainitzekin da erakusten dutenak jendeak hor lan eta bizi egin duela ikusiko dugu bezala. Hala, hori ahizia botaiatu, ez? Ez, bai, ahituk eta iten. Hori daka haipatu eztian eta jorunen haipatu haitak zura izuztela botatzen, hori duka haipatu? Ja, hantik, kartzetian eta guzitio... Taka nola kartzen duzte hori behiti? Nuntik nola hori ziari patarduk? Ze hori kiatzetik kablekin, eh? Kablekin. Hala, hemen gira Nafarroako mugan hemen eta... Kablekin lerra aziz behiti. Bai, eta jo bidiska zerbe baute egina beherian, eta hor kargatuz. Hola, bai, jausten gira, pixka bat, hemen... Oian handia dugu, gure begien biztan. Irratiko ere mea. Kablia, adia zerreik? Ababa. Ababa, kablia bau zerria. Kusten duzea, Luzia, kudan kablia? Kablian jausten dira. Azkenean hori... Ola, ezkoan hola haitu kablia honore... Teknika espaldikoa da, eta beti baliagarri biztan da, ez da beste... Oizten zerten hau zun, oizten haipatu dozu, ono gaur egun, zoma hilekutean ez dela kablikin bezi jausten al. Trenak ez dira sartzen al. Hemen bat dugu etxepa bat. Hara etxemplia bat uzu gor. Pajean ditugu bendi horik abudiko mendia dira, da gure hain zinean hau. Mendia hundi ba, base hurra, ba. Mendik haste pagoa zu... Tortxa ezan lerdenak urze luzean duzaren izei bakar bat zure bat dira. Nik uste dut nahi gere baso jarrata hori gono. Kusten duzu ze zokoa dien. Ez diela egiten, nik uste dut bai ez, bon, nahi gari hori behar balio. Behar bat ez dute indarregi nahi abere horren sartzeko hemen, baina nik ibilizat. Oksizo, baute denetai hemen fizu ze hor badira, niz. Delako, itzai hoitai. Na, hemen baso jarra bizitzen aldela guztian. Ah, ara, lanuak joan dira, argitzen da, hon, toi batian hor, eh? Bai. Hau dena, pentsatzen dut, mila hameka gara mendian, hau dena, fraiden eskutan zela, dena, parte haure, dena, ba. Baina, nartu duzun zela jakez? Navarroko erregiak, ale, suberetarre gozamena utzia, bahatuz, baina utzia, baina, fraidena zen hau, Leireko fraidek zuten ardietxia, Naparroko erregiaren eta ganik hemengo lur hau denen eta gozamena. Badakigu bazela fazeria, suberatarre batzutela fazeria. Hor zenta abudiko mendiak aipatea dira, eta ere mu lapide horiek baritzen duzten suberatarrek ere. Hor batzuten fazeria, baina bon, guai gaur egun, ez da gillo, ara, hori galdea da. Baina, Larrazkena, udazkena biziki goizek. Nola esplika hori, jakez? Bero sobera? Zerbait, nik ez dut esplikatzen ahal. Aruain aldetik, bada zerbait kamiamendu. Oiana, hain goizik postoz gabetzeko. Hotza. Hori. Hotza. Hotz indu, eh? Zeurnik, atxetan hotzen, eh? Hotzak iten duan itzori. Hotzak sesitzen du, natura. Horren izi, berroita zazpian hemen arbola markatzena egin elaik, eta azarroaren lehen hastia zen, omia zen du kari zen. Eta bizikide mora ederra zen, baina gau guziz alimaliko izotza edo karruina egiten zen, orduko zen. Erren ebita azarroaren lehen hastia. Zileku edera hemen. Eta zilo horiek nola zeiten dira hemen, hemen goa pasaiagatik? Hori, bon, ene ustez, eta kasik segurniz, zur kamionak, horiek zilatzen dute, sekura, azteko bidea guztia bali bada ziloak itzen duzte bere, ala kargatea dira. Ala, jausten gira, hoi, pixka bat, uste dut. Jausten gira, uste baita. Ahoi, mugahagi bada ikusten duguna, mentora zan... Ze numero du horrek, bakita... Hau, ibarron mua hauke menne... Hala... Mugan gira, beraz, gure parrean, suberua dugu. Han goite. Eta hemen, Nafarroan gira... Ez, hau suberua. Eta ezkerra... Nafarroa... Hora, bada nahazteko egia egan hemen, ez da egin, nola zogenan haute, bitxina... Bon, horrean hemen, juretara genitzazkiu... Badakit hemen aldatu ikizan adiela mugarriok berriak adiela mila sortzion eta berrita amazpien edo hemen sortzion hemen bizkera beharra uluziute lurrez xubero hemen Napoleon irugarana zentan uste lurra afen muga bai horra horren jaure gizar hemen duzu eta aire bo irati urtxe dugu biziamiz behar nuke atik buzola nik hemen Ari gira ego alde buruz hemen, eksauziz. Hai, hai. Hau de, hartuko dut. Hala, hemen dituko gure lagunak, gure laguntzik urutak hemen. Gure gira, biten gira, Bai. egin dugu irati ego alderdia hori dena, ez? Aizkoa eta zaraitzu, eta goi iparraldetik irati nahi dugu egin, eta bera behar bizena, xubero. Eta xurotar gabe, ez da... ez da hemen xubero, mugan, mugan gira. Xuberoan ginela hemen alde hau, hori da. Justo hemen, hemen. Mugan ikusi diuk. Hori bai, mugarri bat hemen, bai. Hemen ikusi. Mugarria hortia. Bai, bai, bai, bai. Gaitzeko lepoa da, hemen. Bai. Gaitzeko lepoa da. Jauri gizar, ara, hori... Horren, irizaten buzolare hor baitut, erregearen etxa parrortan da. Kasa del Rey delako. Na, bai, bai, bai. Zorrenik ehantxera itaike urbeltxa. Hortik da hor baizetako bidea hor den hor. Bai, hori da. Hori, oan, hoi, suizia fontxean, karri dauzut, dokumenta, utziko dauzut, nahi batuzu fotokopiakin, ez paduzu ukan. Ba, eskatu dut, baina muze bazk, bof, telefonan ez dakigut, ez dakitzer, eta badu haste bat, eta ez dira... Ba, no, utziko dauzu. Erraikuntza hor da, jo gainen dorre bat, eta hantik boste un metro erraikuntza handi bat. Badut fin mitipia, nahi duzu entzun? Ha, berdin, ba. Jauregi, jauregi zahar detzen den tokia. Eta hemen gira jauregi zahar. Nik egin dut... Lepua, lepua. Bada jauregi, eta jauregi zaharleko lepua. Nik egin dut zuke oliokietan eta zahauekin edo irradiakan biliniz eta... Atxe manditut heben, eraikuntza bat hor, berdina hemen, mugarria engibelian, eta dorre bat han gainen, puntan, eta han bestaldian, ba, eraikuntza handi bate, berrogi metraluze, eta balako kriston morruekin, eta... Eta diola bim, hogei mende, hogei hoita hamar mende. Zera, gotorleku zahar bat hori da. Eta hat hego aldera da handia, hego aldera ha, han handa handia. Bira. Bai handia. Nik uste hori lotea da historia xuberokoari eta erregearen etxeari lotea da. Hozen torbait da. Bian, zerbait ekonomiko edo zerbait handi bazen, holako eraikuntzen egiteko. Ba, lehituko dut, pundu azkarrak. Hau dena Naparroa zen lehen, etzen xuberoa. Bai, bai, bai, bai, Naparroa zen. Eta xuberatarrek bazuten gozamena, hau erregiak emana, jameka gerren endian, eta Leideko fraidea. Eta Leideko fraidek zuten unen gozamena, eta xuberatarrekin zuten hitzarmena, unain beste behi ernari eta izokin emanez. Eta gero, Eleonora Akitaniakoak dotez ekarri zolaik, bera Akitania osoa, eta gero Angleterrak erregea izanen zelarik, zerait, ordean, hau Inglaterrako lurretat pasatu zen hau, mugan. Bai, hiri nausiak, hiri handiak, gero mendiak eta hori ez dakigu, hori ez dakigu. Badakit, Akize eta Maule eta Baiona eta horiek bai? Baina gero mendia ez dakigu, eh? Mauleko gazteluare, Naparroko erregiak inazen. Bai. Ikerketa lan berezi bat Allandea txart xiberotarrak egin du eta berak espikatuko dauku nolako ikerketa abiatu duen eta ere nolako filme labur batekin erakusten duen jauregi zahareko inguru hori jauregi zahar izenak dio mesela jauregi edo gaztelu edo eremu berezi bat izan da jendeekin eta orain hustua dena eta aztarnak baizik ez dira ageri eta hortaz mintzatzen zauku. Nahen seguro ere baziteken trikoarri hemen. Nik uste dut baziteken trikoarria. Zer da egiz ez gehen dauzut? Ez, gehen dauzut. Trikoagia balima da, ez ezura xerka sekulan mendear aldeat. Xerka zazu beti trikoharrek eta beste horiek. Horiek eguzki alderat behartu zu xekatu. Egen nahi beti trikoharrea balima da, bertzaldean duzu, bertzemaldan han. Ez hemen. Gurekin dugu, Allende Etxart, Basil, ganen dugu, Siberoko ikertzaile bat, eta, eskual irratietan, eta eskual Siberoko munduan arras ezagunan dena. Allende, hor, prestatu daukuk filme bat, hor, nolazo eginduk hori, eta zer da xuxen, erraiten dugu, lain zinetik, hola? Ni ebilinuk eta ni bortietan, Jacques Casaubonek eman zitadan ideia. Eskertu berdiat, libru batek harri joat, idatzi behitut nere ikerketen zera. Mintzaldi batetan atarratzen erantzian leheneko gotorlekiu edo mendisketan biziziela jendiak, eta geho behera jintziela bizitzera. Eta ordian, nik hamazazpigere mendean ikertu behitutzat bizitzaliak Siberoan, horain indian nondik zituzten kargiak. Eta Casaubonen bestaldeko bidea segitu diat, ni mendisketara joanuk, ene irradiaka edo zahauekin txeka, eta bizileku hanitxatzaman diat, astarn edo hexa hanitxatzaman diat, eta gero Basilek aipatu behitzetetan jauregi zahar, ebe jinnuk jauregi zahareat, eta hemen atzaman diat, talako bizileku edo eraikuntza, hexa heli bat, eta hola. Hola nuke hasi, dala lau urte ohartu nuke dohaina banila zahauekin edo irradiakan aitzeko, eta hori baliatu diat Siberoko mendisketan ebilteko. Zorionak, eta guai, filmeki bat egin duk, eta hori agertzen duena biztan da, eh? Bai, ordian filmak ez diat, hola, güneka ezaitiatzaten ere aztertetutan lekiak ezaitiatzatu YouTube. YouTubetan Allende Etxart joiten batuk halako hiru minutako filmatipiak, nun jakasten dudan, zerbazen nik ez diat esplikazionek emaiten, nik emaiten diat, hexetan nik zer atxeman dudan. Zer ikusten den, azken. Bai. Hago, ben ez jatatzen maiten. Guk telapurdiko basenarko mitzaren, errangin ezake arrastoak. Arrastoak. Bai. Hexak. Hexak, bai. Basenaren epizkat, hexak. Ea. Kusten alden. Bada soinu bizka bat ere. Ago. Bizkarze ego aldeko jauegi zahar lekua aitzin istoian usu aipatuik zen. Hortik larainek otxagabia eta orbaizeta juntatzen zien milagate lepotik eta ibarrondotik gaitez. Ilhebide eta mandobide deituik zen. Uaiko bidetik, Malgor txikialat bus abiatuniz, Malgor beita hantuik edo gogortuik, aldiz Malgu mardotuik. Bidiaen eta bereun eta oita hamahiu mugahariaen artian jaikuntza bat agertzen da. Bi metra largoko muriek bediatzu metra eta hamar metrako barne bat markatzen du. Muriek hamabi metra guako guatarzuna du. Bidiaen bestaldian, ber jaikuntza bada. Lehen kaskuan lurak hexa bibila jakusten du. Jaikuntza bibila lau metrako barniaekin. Muriek metra bat erdi largo eta zazpi metra gua. Diala hogei mente jaikia. Malgora txikia kaskuaen iparaldian, ehun bat metrotan, hiu metra largoko muriak, berogei metra luzeze eta hoitalau metra largoko barnia markatzen du. Bediatzu metrako goatarzunaekin. Kaskohoren hegoaldian, metre terdi largoko muriak, hama hiu metra luz eta bediatzu metra largoko barnia markatzen du. Hamar metrako guatarzunaekin eta diala hoita hamar mente eaikia. Jauegi zaharreko lepua pasabide importante izan zen eta hiu metra largoko muriekin eta berogei metra luzeko egoitzak azkar eta sento izateko maneako bazutian. Diala hiu mila urte eaikitzen hasi zien eta bellatzu metrako goatarsunak seinalatzen dutu eskele eta selaua. Inguietan beste jaikuntzaik bada eta jakiteko Allende charta@freepointfr. Hori eta nolas holako leku arradua hainbeste eta arrasto duen lekua nola ezta zira eta arkeologoak juntaz arduratu. Nola zori? Zigertatu da, nola zesta... Hori... Harri-garri da. Harri-garri da, hori. Gero, hor... ni hor... ebilen izan lekietan, diala hogei menteko eaikuntzak, solak, hi bi metra, hiru metra barnatan dia. Honore. Beraz behar da zilatu zerbaiten atzamaiteko, balin bada. Baina sola balin bada, hiru metretan da, beraz behar da ikertu. Okasionia edo aukera behar da, arkeologo bat horra heltzeko eta ikertzeko. Hori badakit zaila dela, ni ez niz ikertzen hasi, hiru metra lehenik. Baina nahi dut, hola, ustegabian hola agitzeko... Gauza bat da, arkeologo bat horra heltzeko, Baina, orai, ahal guzia badira, bide ona bada, oianare garbi-garbia da, pagadia da, eta garbi, ez da sasik, ez da laharrik, ez da deusik, eta ikertzeko eta errestasun guzia badira. Gero, nunda, Zuberoan da, ala Naparroan da, orai, gaur egunez. Juntan. Guaiko juntan, gio lehen onola zen Txuberua. Eraikuntza bat Txuberua handagutienez, eta bestia Nafarroan. Guai, funtzion, mila sortzion eta berreita amaseian nintzen mugahan, Napoleon irugarrenak, bi urte muren hau unkizitin hemen. Horan, buruz izin alurrez Txubero deia ordukotz, zeurore bat, zenta zize biziki hautsizin. Mila berreun hektara utzi zitin, Jakin zazu hor, bestalderdiko oian hori ikusten duzu hor. Hori arain duzu Nafarra zela. Ez leheno, lekun berrikoa zen hori. Hori jakin bera, zenta itunek aipatzen du, lekun berri. Eta lekun berriko Napoleon kartetan eta agertzen duzu, funtzen historiare badu iratikoa, nun hor mila berreun hektara utzi zitin Napoleon hirugarrena. Hori haindiko paeta hori dena, hor, urbeltsa hor duzu, Haindiko errekan beherian, haindiko hua, han duzu junta, horren hundek aipatzen baitu ere, Zuberain eta Baixa Navarreko ere juntan dena ere, eta Nafarroa, denak hori da ingurian. Hori jakin behar da, zer eta hau lehitzen bat duzu, eta espadakizu hori denboran zizekoa zela, hala da. Andere xur inguruka Bortu zeruan igoka Alhapide goren helpideka Hegalka hegalaldika Idoiako batela Iratiko bandereha Horreak ganegoitza Ilargi zarretan datza Zaizki zora garria Elurreteko maria Arimaduta bian Zure egale zairia Andere xur bortu zeruetan gora, gogoa dut zorabia, zure soaren hunkia. Alhapide goretarat gohaz, egal eta egal zaflaz. Idoiako batela iratiko handere, ilargi zarretan datza, zaizki zora garria, elurreteko maria, arima dutabia, zure Idoia eniotetxamendiren kantu hunkigarrienetarik bat, amodiozko kontu bat biztanda. Nolaz ez litake posible, amodioz ez mintzatzea, oihan naren eder mundu hortan iratin biztanda. Eta hor, eskerrak ere alako talendu hondiarekin eta olako sendikortasunarekin ari den eniauti. Hemen gira, gure bazterrak emankizun untan, iratiko Oihanaren historian nunbeit eta ere Siberoa eta Nafarroaren arteko muga hortan eta muga guzietan bezala hitzarmen toki bada, hitzartze toki bada, bereziki hor Siberoa eta Nafarroaren artean erresuma eta bi funtsian erresumen artean, azken batean eginden ere hitzarmen aspaldiko hau dugu aipagai. Dokuma hau, harrapatu dut, ba, nolaz erodin izan hunen gaina, bo, inut solastaldi bat, ramatiz orpiztarekin. Da, bo, joan urtean gaine iligira, hor, itrikoaren kusten, eta bo, enterrazen zen biziki, eta haipatu nagoen, ba, hor, baga, gaztelu azkar bat, hor, iratiko, iratiz olan, hor, eta hori, Nafarroko herrean, ba, iziak haipatzen dira, hau, eta nunda hori xuxen, eta hasi zen nola, eta gero, bo, jakin dut ere, lehengo Pedro Merino ba, zautu ez dina dila oi bat urte erten zuena poena amatxik erten zuen, bere amatxik eranik eta alimaleko mando ere egiten zian hantik iratitik eta ilekine egiten ziren eta hent egiten zirelaik pausoleku urta hor bat zena ezkan pausoleku bat hori egiten zirelaik egiten gintin eta kuskulak oianien heldu eta to mando heldutu mando zainak mandoekin heldutu alimaleko mando ere egiten zela eta horren, zan nuntik egiten zela horik basu gara kadete egiten ziren hori eta horrego egiten zela gantik horren nahi bozu historion kundatzeko pixka bat hor lau gauza hartu ditugu dokumenta toponimia leku izenak Gio, lehikian egirila trikoharriak eta horiek, biozaharren flokatzeko. Eta ere, transmisioa. Hakizu, gure arbasok itzen zaun transmisio hori. Odean, badakit hementik uñez, gora bera hori mat eta erdi gabere, erregaren etxo handuzu. Uñez, hementik. Hementik, eta auritzerat, hoita ama bi kilometra. Beste pausalekia bada, haizkoan, famatia dena, eh? Nun izena aldatia du, guai, gaur egun, Babilen etxe hartzen dagote. Ono badakiu, ono hoi garremezte hastean, ono jende egiten zirela, otxabiatik, surotik, hor garazira urru joiteko, han pausatzen zirela. Horire badakigu, fontzen baditu dokumentaginak dila 6-7 urte, kanaldu derekin. Zordean, jauregi zahar, behar ba pausalekia bali mazen hemen suratarrena, posible da, zenta kala hori kargatu bali mazien berazuten pausatu, jendek ere ba. Hementik, eta Babilen etxea, oaiko Babilen etxea, izena galdia du, hak, biztan dena, kolako bat zen, hau bezalako bat, ebe badira 27 kilometra. Heldu baita egun batez, iten altzena. Eta ere, jauztat ere jakin behar da, zenta suberua bagizu nunen, mendi leku eta pasaia leku, baina mendi leku. Gaiztuen hau da bidea, juratarren dako. Horti jautziztela ibehiti, dena kasik, ez duterna izela idela, baina dena bide goxua da, eta auritzea no. Bide importanta da. Ego behar da kusi ere, gauzi bide importanta hor larrainen, bakizu, larraineko lipua. Baina, altituda hor da, bakizu. Aniz da, ez duzu juratarren errain, iru metra gango bat asunaz, ilifentzia den negian, elurren gatik. Ulertzen duzu. Horregan, hau izan duzu, funtsian, dokumentak ateak errain dut, oile hituko ditut, juratarre bazuzten, hori zatu daik, eta horren nunti zuzten, ebe idei laburena, hementi duzu, Hementi duzu, Eta horren bide zahar hori, ara hilen bidea, na, izaiten altzen demoran etzin bide hile bidea izena. Hile bide hori behar izan duzu, behar ondar mandu zainak, ondar komerzia hili dena, zenta, bakizu bezala, konkista jindelaik, Frantziak eta Espainiak hartu utelaik, foruak atea dira, bakizu. Errena ebaita, frantzian ez dira errespetetek izan, ez espainolek, ez frantzian ez gio. Baina, hastea maziren foruak nun, ono, permitetetzen bi aldeko eskualdunak kogutzatzia. Hori da agertzen duzu foruetan. Gengo foruak kendu zuzten, hori bakizu, nire zela. Foru horiek hortziren, eta horiek itzutena baliatu, lako undar mando zain horiek hilekin, eta horiek ibili da, eta hile bidea hartu du, ba, hileak hilitzea behar dira behar ba undarrik. Na, lehituko duten pasaia batzu, pizatu zitzak, eta ikusiko duzu, konbertsiko bidea ondia zela. Zenta, nahi hau zu hasiko gira, guai, ez dut dena lehituko utziko dauzut, hau, zuri. Renetxe goienetxekin lana zen, dago orpiztainak hartu du. Eta horrean, esplikatu dako telaik horgo gaztelu azkar horren historia, esplikatu laik orpiztainak berak errandat, guai komprentzen diat. Guai komprentzen diat delako itun famatu hori horri tentzen ez du dudai. Eta zer da itun hori, nik enakin. Eta publikatu diau. Eta publikatia zen hori, mila behatzen telatu nita amarri. Eta publikatea dira, eta horren ateatzen du biluketez, ara hau duk. Eta Orpiztainak, hauak agertzen du, hori, dira erten du Orpiztainak, badak zautzen duzu, entzua, txuratain dago biziki importantza zen itun hori. Hora, lehitu ditu pasai atzu, ara, ez du dena hart, ez du dena lehitu kapentzeik, zenta sobra luzia da. Eko gazo behar dine, frantzasez igual du, Bon. Ez du dena lehitzena sobra baita, ez du lako do lixar, du 1937-1938, zigertatu zen horren izartu ziren xuratarrak, zenta Nafarroko erregea galdin zuen, horroitizte, eta bazen dutela guri ituna bagintzela eta behartu ziela berriz. Eta xuratarrak bildu ziren badiraen jenden izenak eta denak, ordukoak. Nun bildu ziren, bilkura intzuten, eta nahi zuten Nafarra eginin. Eta berri lotu zuen, beren dituna hori, baina iziarriko eta galdia baitzen, zenta hoitza zortzi urte zuzula ipatzen, berbarin dutu zeman urte zuzula, hoitza zortzi urte zenbaiten zuzunak. Horren, trenkatu zuten alaik ere, eman zuzten hiuten oi behi ernari, eta hoita bat izukin, eta berri zartzi zen. Horren, lehituko dauzut, pasaia batzu, fontxean, peitu denele itzko demoraik, lako do lixan, 1937-1938, ave enzi a deside de la reprise de remise bisannuel de nomage de vache de saumon au roi de Navarre qui se faisait traditionnellement au nom de toute la communauté de Souletin. Elu eta xubure osua. Ez duzu hori faseria bezala, mendiko, bakizu barretu ronka edo aizkoa garazi bezala, bi barretako hartaldeak, fen abereak, eta bon. Hori duzu xubera osuainat erregiain arteko Nafarraekin. Ulertzen duzu. Baina ez du dena lehituko, baina hemen zinatu ditut gauza batzu, horrean... Hala, lorun gal de l'hommage bisannuel de Souletin au roi de Navarre. Les Souletins, quant à eux, à qui on ne le demandait pas leur avis, dans ces trocs. Trocs, elle veut dire trucadak. Hein? Trucadak, gukori, tsukori, guri. Ces trocs de suzeraineté remettaient tous les deux ans au roi de Navarre pour franchise. Voilà, franchise, je vais te dictionnaire et l'eau, commerciaux. Voilà, c'est que je t'en troc, franchise. Voilà, horibasen et provision de pain et de vin. Voilà, kushikodo, beanchonio, Zuretare galditzen zuten, itun hori inez, komparazione baxen afarreko jende bezamat, ahentail berak ukantzatzen zuretare. Eta hori erregak itzen maiten zuen baietz. Horrean hori erten du, provision de pain de vin, zarri dutu referantzak, eh? Oh, ti basplen, avek un signal blan, erremaita hamar behi ernari bi urte guziz signala xuria egin, etzen du, eta lau izokin. Beherian zartzen du, en 1327, le gouverneur de Navarre, Père Ramon Rabestens rappela au souletin qu'il n'avait pas rempli ce devoir depuis 28 ans, c'est-à-dire depuis 1299. Dernière année du vicomtat d'Auguste III et durant toute la seconde partie de l'intermède dynastique franco-navarrais qui, s'acheva en 1328, à l'avènement de Philippe d'Evreux et de sa femme Jeanne de Navarre, fille de Louis X le Hutin. Il réclama donc, les arriérés au nom du roi de Navarre. Les comptes de recettes de la base Navarre. En 1309, dit que les souletins s'étaient vus défendre de remettre leur hommage bisannuel par le roi d'Angleterre, devenu en 1289 seul seigneur de la Soule. Ernaïdou, Chouraterre, Naïsouten le Chigitou, maintenant, et Souten, Menturarik. Oi, importante dira itzo, ok? Horan, kursen duzu, horan, izartzen dute, bozzi linguaiezkin azien, eta horik. Le jour où le roi de Navarre n'a plus été le roi de France, peu avant l'interdiction du roi d'Angleterre, a dû être levé. Hemen, izartzen dute, mazuninatu haitut, horan, noiz iten zen hori. Le tribu bisannuel remis aux envoyés du roi, comme à l'accoutumé, le 20e jour après la fête de Saint-Jean-Baptiste. Soit le 14 juillet. Au lieu nommé Espuga. Bon. Espuga, hori, rupiztaik inaizaniz, Puga, esta, bon, bakizo, nok izkiate du, esko eskuara hiltzen zena ordean, muga da, hori. Ez muga behar ba, baina muga. Latina zuten erabiltzen ordean. Espuga hori sekatu nizan, bazenez, eta posibili izaiten alabaitzen, ere, kompazione, hor, berroite goitiko junta hori, edo hemen denian, ikerketak intu dugu, xaharri galdien dugu, karte, ez du niune harrapatu. Na, horpiztan edo, hor huksaba dela ina, muga dela. Kiet, a la limit de siz edo zul. Hau da, hemen, jaurik izahar. Hor da, baxena barre, lekumerriko lurrak hor dira. Hori, ekintzazu, guai, ez da alabana, hor dena alaz. Zul, han komozan parlan 1327. Parlan zen. Le délai de remise, voilà, le délai de remise pouvait aller, c'est cool, c'est une chose à regarder, c'est ingatique, jusqu'au premier dimanche après la fête de Sainte-Marie, du mois d'août prochain, soit le premier dimanche après le 15 août. L'accord avait été accepté par la cour de Lichard, le premier dimanche après la fête de Saint-Benoît, qui est le 11 juillet. Alors, horrei, bitzarek izan ziren, estu dena lehituko, oi joan izan txiko pasaia hau. Alors, la lettre du gouverneur, texte Navarro-Castellet, précise que toutes les conditions du compromis précédent nommant les dignitaires, ils l'ont conseillé. Donc, et promettant pour l'avenir aux souletins de les pourvoir de pain et de vin suffisamment, comme les autres sujets navarrais. Il n'y a pas tout à l'heure, mais celle-là. Au-delà des ports. À condition qu'ils les achètent au marché du roi et de la reine à Pamplune. Zerren haidu horrek, xuraterrak irunen. Pisa dira itzok, eh? Horrean, ene ikustiko manera behar behitzen alde guziz irunia behiten, mana auritze, emetik hurbil baita, burgete. Horzen lazo, erten zago, guaiko frantzesean, lazon de fret, nahi oso. Behar behar horre egiten ziren irunetik, eta hementik hat. Eta hementik, 80 kilometra, ez duzu, eta geho, hau da gaiztuena, eh? Jakintzazu goxoa dela bidea, eh? Arun goxoa da. Kursen duzu, hoitzok, marxe du roa, delaren, a pampelun. Na bon, geho, aniz gauza leiten du, nola xuratarren, nola lotu ziren, berriz biltzarrekin zuzten, ara, izenak eba dira, hori bon, utziko dauzu, tau, eta, ara, orden demoraetan xuran baziren, zonbat baziren, jitun eta behatzi, etxen hausri mildu dira, xuran, horren iteko, hori erten du. Zango da jipia, Orden, juntan agertzen dira zumbait, nobleak baziren hamost. Fran horiek, berroi. Fivatie hamar, total zozantze, honek hiuten eta bost erten duena. Hemen dokumentak erten du, hiuten eta behatzi baziren berrizitun horien. Horren, kursen duzu ez dela gauza txipia, alaik ere. Hora, utziko dauzut. Jauregi zaharren inguruan mendiko biziaren aipatzeko kasunia dugu eta nolako lantoki eta bizitoki importantea izan den eta nola historiaren lekuko izan den bazter hau. Nik hamazazpiger mendokoa aztertu dut, baina hori lau egun urte lehen da, baina bon, berbada hori interesgarri da, zeren hori Siberuan bazen biltzara, hor bazien Elizako zerak, bazien nobleak, deitzen jenak, eta gero bazien besteak. Izenak batu zuen denak. Denenak batu zuen men. Non nungoa zen. Lakarikoa, Lakari haure, de Troisville, izenak bat dira denenak. Men, xuratar guzienak, ezan, Zarno, la seigneur de Don McDonald. Bon, izenak bat dira. Otsoe, Etxegaren, Etxeguren, de Lik. Kusiko tuzu izenak ere? Beraz bazen biltzar alde batetik eta bazen justizia kortea bestetik. Ba? Epaileak ba. Eta tribunal bat bazen. Baina hor dira, la cour de lixar, hori da justizia, beraz. Ba. Justiziako epaileak dira, hiltan horita bederatziak, eta horiek dute tratua bai. Trokea egiten. Ez biltzarak, baina delako epaileak justizia ekintza bat dau. Hara erten du? Zenta lixar hori maule ant lahotu zu, elabaz zu... Hor, diferentzia da, hamazazpigaren mendean, maulen bazen erregian gazterua eta merkatua, eta soldadoak. Benan, lehistarren zien egiten Siberoko afera guziak. Bai. Biltzara eta justizia kortea, eta hori denak bai. Lehistarren zien. Beraz, Siberoko kapitala, administratibo juridikoa, lehistarren zen. Ba. Eta bestea zen maule, merkatu, errege, zer batzen. Bena, hortan importanta da, justiziako korteko epaileek dute tratua egiten. Tratua egiten. Horrik, eta horiek Siberoko potere dunak zian, afen justizia, reglamentua, eta... Xuratar guzien izenian, eh? Abe bai. Tene xuratar guzien izenian. Ordean, hau biziki importanta da, eta, bo, orkizta eke errandu. Zai, froga da, azkenean, hageman importanteak zirela, Nafarroa eta Siberoan artean hori da. Zene, bazakete xuratarrek asfalditik, bazak. Auzo baino gehiago, azkenean lotura politiko bat ezela. Bai, eta hor bereziki agertzen da, merkatu, komerzio, hareman, aspalditik bazela, eta segitzen zela. Eta hango ardoa, Nafarroko ardoa eta ogia itxuraz Siberurat karten zen normal, komerzio normal bat bezala. Nik zuizu bakarri lehitzen du dokumenta, nik ustean du trok. Horitzu? Ekonomia hola da. Trokean, xuratarek behar ba ogiak eta nuak aipatzen din horiek, pagatzen zitin bestik izan. Behar ba hilez edo, larruz edo, ez dakit. Ano lekuta, ogi lekuan aparro behere. Beraz, interesgarri da, nik ez dut esplikazioneik, zendako herri hanitxetan, ez dakitzumat badien hamar, Siberuan, etxe bat deitzen da, eta bide kurrutzean, etxe bat deitzen da, benta. Eta benta, ez dakigu, Siberotarek beste zen, eta lotura nuen, ez dut ardietzi guano, Espainiako ardua, Nafarroko ardua zuten ez hor saltzen, eta hortakoz benta deitzen. Zeren bide kurutzeatan dira, eta ostatu, orain arte batzuk egin dute ostatu. Bena lotu, dokumentua falta dut, benta eta ardu salmentaekin loturaen egiteko. Guai baduzu. Ez dakit, bena hortan ari naiz. Luzaz eta luzaz, hemen, Xuberoko parte untan, eta bai eta ere Baxena barren, Oztibarren eta denetan, arnua, naparotek ekartzen zuten, zahagitan. Zahagitan eta mandoz. Jo, intzusten ere, bide bilakatu zielaik, ekartzen zuzten karroz. Bazuzten karro luze batzu, lau errotekin, eta hiru mandoz eta inak, lauzkatiak. Eta Baxena Farron ez da benta ostatu. Abai, eh? Abai. Denak pasaialeko batzu die. Bai, azpanetik heretara joitean, menta xuriko pataja, eman ezagun. Da, menta. Menta izen hori, eta benta. Zirkulako menta bat dira, eta Baxena Farron. Eta denak olatutzu, denak pasaia handi batean. Ba. Jutsine bauzu benta, eta bide egian da. Ba. Eta horiek, behaz, ez bakarri arnoena, berze puxkateria ainitz ere, saltzen zuten. Nik ordean uste dut hemen, hau jaurik izar delako hau, hau bizikileku garantzia zua historian zera izan aden, eta honek izan du, bi funtzio. Hau, mila, eta hirutan hita hamoz garen urtean edo, hau leku hau guzia, bai abodi eta bai alde hau, Naparrako erregiak eman zuen Leireko fraideer. Ta orduan, hunek kantu bi alderdi arras diferentak, baina berdin importantak, lehen bizek, Xuberako hartalde ainitz, abodiko, oianeko, eta alapidetan ibiltzen ziren, abodin. Uste duzu, bertzaldean da abodi, eh? Na, Xuberatarre bazuten gozamena. Uste duzu, eta nondi pasatzen ziren, hemendik pasatzen ziren, nahitez, abodira egiteko. Eta gio, bigegena zen, komerzioa hori, beste eita. Bordin, komerzio horrekin lotuik, beste gaiza bat hemen onduan, egin dut milagate, aztertu dut milagate egia. Eta ordien hor badira harrespilak, kromlekak badira, lau edo bost badira, ikertuak izanak, eta bo. Blotek ikertuak badira. Hor ibiliniz, beraz, milagate hegian atxeman ditut burdin labeak, aizeolak deitzen denak, aizeolak. Hiru atxeman ditu lehenik, bo. Eta gero bisita bat egin nuen delako Josia Rosagarai delako iratikoa egin, espikatu nuen, eta bai, eta hor egiten zela ordin inkatza, eta jo meakina, inkatza meakina, hola egiten zela, hor Gipuzkoan eta hanitxik hertu dituzte hori. Abai, mena hantxe bada inkatz plaza, Josik eraiten dit. Inkatza non baita egiten zen. Eta horren izenak bildu ditu. Inkatza libarkatu, inkatza guetzat ikatza da. Ikatza. Eta ordian, izenak bildu ditut, hor hegian, ordian atxeman ditut, hemen ze zirkulu ikipilio eta zai ditut, bat ditut bost labe, aizeola bat dira, harrespilen alde gainean, hegian, justo hegian, iparaldeko hegian hor. Eta ordian, bon, ikur egur lepua, hori izagutzen segur lepua, bada, zer bada, inkatz plaza eta inkatza, bi olha leku, eta gero bada mendiska, puntako mendi, punta, gorena, deitzen da eraikin eta gaina. Mena, Sibeun bada eaikin, eraikuntza, eraikin, eta eraikin, erre ondoko, badakizu arrastoak, errakina. Eta bada, errakin eta gaina, eta errakin eta masela, honako aldia hor ondoan da, Beraz, aize olak alde batetik, errakin eta gaina bestetik, errakin eta masela bestetik, eta duela 2000 urte, horrek emaiten du hemen jauregi zaharen onduan, hortxe, zumata, 2 kilometrotan, emaiten du leku honi, halako beste komerzio, beste industria zen, ez haize olekin, baina bon, bazen halako fabrika zerbait, inkatz plaza bazen, emaiten du eskualde juntan, bazela beste etziela bakarrik hartzainak eta hola, baina bazela haize holak, horrek erena idu meakina eman behar zen, ikatza egin behar zen, eraman behar zen, labiak egin behar ziren, burdina behar zen urtu, gero berriz bildu pusketan, industria bat, ekonomia bat gutienez, eta hori jauregi zahar ondoan. Eta... Horren behar behar hori denak, Nafarroko erregeri emaiten zuzten, behar batrukan... Anon bait saltzen zituzten burdinak, norbaitek behar zuen burdina, trukean nahi baduzu, baina galdera bazen fabrikan egiteko etzien urririkari. Azteko aliande armagintzako. Eta armagintzako. Armagintzako, hainitz. Itu famatu hori behar behar beniten zutela? Ene ustez ba, ene ustez ez duga hau da. Edo ordean iten zuzten, edo han ur, behin, bestean berriz behar behar hemen, zenta hori iten behar behar iten tunzere ere erregearen etxeak, zenta ordezkarek egiten ziren, erregea berare badak egiten zela horrat, hor biren da, hemen tigunez, gorretik hori bata erdi, gorenetik, gunez. Horren hortzi da, erregearen etxeak, horren jauri gizahar hemen, erregearen etxeak hor, hori izan da, kurzen duzu, jala ikete zei badela bien artean. Lotura handia ere. Lotura. Lotura handia bada. Baina dena ziratzeko da, ez da misterio bat hemen mentuan. Baina hor miaketak ite malira, hatxe froga batzu eta aurkiritazke dudari gabe. Gero orai hartio politikare sartzen da hortan, zeren eta Naparroko Napartar orai hartio Naparko provintzia kudeatu duten gizon politikoak denak frankistak edo eskuina aldekoak ziren. Ez zuten ahi luzaz eta deskubritze eta arkeologuek frogatuko zutela horko armasoak eskualdunatzila. Bere murua ezpeitute eskualdun eta entzun nahi ere eskualduna diela, Naparroko eta Pepe eta UPN eta horiek ez duten nahi ere entzun, uste dut ez duten sekulan arkeologia aldetike, arkeologo laundu hemen ikerketen egiten. Politika da sartu jaustan. Hemen txera ez dut bilina bakarrik, zer ezpeite zute zure, txubraterrek Naparroko erregendako. Erregia bera, hortzen, horroita azteko, atxikia zen, Nafarroa, Iruña atxikia zen, xuberuari, Eta xuberua, Naparrokoa izan da luzaz. Akitania ingles bilakatu zelaik zen, eta xuberua erdi Akitaniako inglesen meneko izan. Horreite paperetan frogatua da, 1122-an, Mauleko gazteru gotorra, ordur arte egurrezko oztakitzer zen, eta Harriz gotor eraikitzea, Nafarroko erregeak zuen pagatu. Alfonso López Batalla. Malu Leo. Hola izena eman zuten, segurako gaztelu horri. Malu Leo gara edo, lehoin gestoa. Bai. Eta maluz leo hori, ez zute da moleon hortai geldu? Aztekat, nien ukitzetan... Ez nik ez dakiz, nik ez du... Ingles hitz badela, menan... Ez du erten noiz hasi den itun hori, eta ez du erten noiz bukatu den. Mili buru honetan zomaik... Sibirutara gaitzituko dira, lehoin gaiztoa, lehoin onaduzi, alene... Hoi beno, nik uste dut... Ez du, nik uste dut horri beno beltzago da, niretako bai, beltzago da historia. Alfonso Borrokalaia izen hori zuen, beti musulmanen kontra borrokan ari zen. Hoita zazpi batalla egin zituen, hoita zazpi, ez dakidenak irabazi, Eta 1125 Maulera etorri zen, bi urte lehenako Zaragoza hartu zuen. Eta hango dirutza eta urre metak bildu zituen, eta beraz, Biarnoko vikont zentuile bost, ez tekin duren eskertzea zintzen, harrek laguntzen zuen eta harresien gainetik pasatzen. Eta beraz hor dirua utzi zuen, Mauleko gaztelua, ospitalepeko eliza, ospitalepeko ospitalea, ordien eliza ondoan, bena, eta Oloroneko katedrala. Eta Oloroneko katedralan eta ospitalepeko elizan gainean da Saint Jean de Jerusalemeko zortzi puntako izarra. Erditan zulo batekin, erenai baita, helburua da, bera musulmanen kontra, helburua da Saint Jean de Jerusalem horren bereskuratzea, kurutzadak egitea, eta gaztelu gotor bat maulen eraikitzea, Malus Leo zen kurutzadetako simbolo bat. Batzen bai, maltiarek zuten kurutze gorria, baina le lion agresif, ki atake les infidels. Frantsesin hola da. Beraz, frantsesez, leo gaztua da agresiboa, xutik, erasotzen duena infidela delako musulmana. Eta beraz, hori izen hori ezaizuten, kurutzadetako simboloa da. Eta Maluz Leo, diru emaiten dut, baina nizena ere bai, hau kurutzadetako mugako harri bat da. Eta kurutzadetako orduko jihadeko arrastoa gelditzen da Moleon izenean. Horren, hola minezke argiturik, sibirotarak zirela gehiztuak jakez baginakien. Bon, horteik, zeurrenik, zir armaharria hori lagori da. Bai, eta armaharria lehoina da. Elizondok egindu, Liginaga Arnaud de la Genge, Liginagakoak, kurutzadetan parte hartu zuen, kriston dirua egin, eta uste dut han hiltzela ere, beraz, Siburoko noble batzu, kurrutzadetan parte hartzen zuten, hori ez da problemarik, Nafarroko erregiarekin eta Frantziakoarekin. Zeren Frantziako Luis Amar hoi itzena hil kurrutzaden. Bai, eta Luis bedeatzi gerena, bai. Zein duen denako. Beraz kurrutzadetan. Bere suia Teobaldo Nafarroko erregia zuen, bere suia. Hori zen trobadore. Ez, trobadoren semia. Teobaldo lehena zen, eta behaz, bersulari edo poeta. Eta bura zen, delako Sancho Azkarraren iloba. Zeta Sancho Azkarrak etzuen semeik. Eta Sancho Azkarraren arreba, Xampainako konte handiaikin ezkondia zen. Eta berak etzulako semeik, eta arrebak behaz Teobaldo hori bazuen. Eta jola zen, errege birakatu Xampainako konde zen, eta errege birakatu Naparroan, Sancho Azkarra ezpeizuen mutikoik. Teobaldo haren semia, Teobaldo bigarrena, eskondu zen Saint Louis delako Louis bedeatzi Frantziako erregearen alabaikin. Eta orduan, deaz Teobaldo Saint Louis delako haren suia zen. Joan zien, kugutzaren joan zien biak, eta Tuniseko aldean zukar beltzak joik hiltzien. Eta horra egun hortan uzten dugu, gure 9. emankizuna, iratiko ihanean, Jauregi Zahar eta ere Nafarroako erresuma eta Siberoko jaunen arteko hitzarmena genituen, do ituna genituen aipagai bereziak. Eskertu behar dugu molde berezi batez, Alian de Etxart, Jakes Kasbon, Basili Bainez eta Michel Rignordoki, jakitate guziak, guri eta eskualegiari eskaintzen baitute hain ongi. Eskerrak deneri, eskerrak ere zuei entzule adiskideak, izan untsa bestaldi arte eta anartean biztanda egu berrion eta urte berrion. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten, orduan azten bainaiz, izkutukoa